करने की मनुष्य में योग्यता है, एक काम करने की है, एक जानने की है, एक मानने की है। हम किसी को मान भी सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कर सकते हैं, इन तीनों के भीतर ही आ जाती सभी। आप जितने भाई बैठे हैं वो विचार करें, एक जानना, एक मानना, एक करना, ये तीन बातें हैं। तीन बातों के अंतर्गत आती सभी बातें। तीन बातें हैं तो तीन तरह का ही साधन बताया है। करने के साथ बताया कर्मयोग, जानने का बताया है ज्ञान योग, और मानने का बताया है भक्ति योग। ये तीन योग है, और लय योग, हठयोग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग के योग है, और तीनों के अंतर्गत आ जाते सभी। तो परमात्मा की प्राप्ति के तीन साधन है, ऐसा एकादश ग्रंथ में कहा है। आचार्यों का अलग अलग मान्यता है। आचार्य शंकराचार्य महाराज ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, कर्मयोग भक्ति को नहीं मानते हैं। रामानुजाचार्य भक्ति से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग से उतने मानते हैं। और वो कर्मयोग से मान, कर्मयोग मानने वाला ऐसा आचार्य दिखता नहीं, कर्मयोग ठीक मानने वाला हम शेर जी दिखते हैं। ये विशेषता से है। कर्मयोग की विशेष व्याख्या तिलक महाराज ने की है। कर्मयोग गीता और शास्त्र ही कर्म शास्त्र भरे, कर्म से शास्त्र यही है, कर्मयोग कहना है। परंतु कर्मयोग की व्याख्या उनकी और तरह की है। वो कर्मयोग सिद्ध महापुरुषों का होता है, साधकों का नहीं होता, ऐसा उन्होंने माना है। शंकराचार्य ने माना कर्मयोग है अंतःकरण के मर्द और दूर करने वाला है। शेठ जी ने माना है कर्मयोग से ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति योग से तीनों से एक मान्यता बतावा है। मान्यता तो कर्मयोग के तीन तरह करते, कर्मयोग के एक कर्मयोग ये है, मात्र जितनी क्रिया है सभी सब कर्मयोग हो सकता है। एक कर्म होता है, एक कर्मयोग होता है। कर्म मानो करना, तो करना है उससे जीव बंधता है, करता है उसका फल भोगना पड़ेगा। पर कर्म योग होता है, योग में क्षमता होती है। तुम योग उचित है तब विद्या दूसरे योग योग संगीतम, तो योग संगा जिसमें दुख के संयोग का भी योग होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो कर्म योग होता है। हर योग से तत्व की प्राप्ति होती है, तो योग में होती है समता, समत्वम योग उच्चते। तो दो तरह दो जगह की है टीका, योग का नाम है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। तीसरा योग कर्म सुकौशलम है, वास्तव में व्याख्या नहीं है। योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है, अथवा योग में योग ही कुशलता कर्म, कर्म में जो कुछ है योग ही है, योग बिना कर्म कुछ नहीं है, समत्वम योग उच्चते। उस समता की बात कर्मयोग साधक मानते हैं, तिलक महाराज सिद्धि मानते हैं। कर्मयोग सिद्ध पुरुषों के द्वारा होता, कर्मयोग के द्वारा साधक के द्वारा नहीं होता। और दूसरे साधन मानते हैं, तिलक महाराज साध्य मानते हैं, और शंकराचार्य शास्त्र मानते हैं, शेर जी शास्त्र मानते हैं, पर कर्म योग में विलक्षणता है। कर्म योग में सब जितनी क्रिया है सभी सब कर्म योग हो जाए, एक मानते हैं शेर जी, और शंकराचार्य महाराज मानते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाए वो कर्म योग होता है, जिससे अंतःकरण का मद दूर होता है, उपासना से मद उपासना से विक्षेप दूर होता है और ज्ञान से आवरण दूर होता है, ऐसा शंकराचार्य महाराज मानते हैं। शेर जी मानते हैं कर्मयोग से निधु तल दूर होते हैं, कर्मयोग से मर्दोष और भिक्षो और तीन दोष हो जाते, कर्मयोग से तीन दोष हो जाए, ज्ञान योग से तीन दोष हो जाए, भक्ति योग से, ऐसा शेर जी मानते हैं। ऐसे अलग अलग आचार्यों में अलग अलग मान्यता है। निष्काम भाव ये शेर जी के समान और आचार्य नहीं है। निष्काम भाव एक आचार्य शेर जी जानते हैं, इतना निष्काम का कोई आचार्य नहीं मानता। तो निष्काम भाव से कर्म किए जाए वे कर्म मुक्ति देने वाले होते हैं, कोई तरह की कामना नहीं, किसी तरह की संसारिक स्वभाव से कोई कामना नहीं। उस कामना में दो भेद होता है, एक सांसारिक कामना एक पारमार्थिक कामना। पारमार्थिक कामना का नाम आवश्यकता है, ये अपने विशेष विशेष इसका विभिचन होता है। आवश्यकता है वो और है, कामना एक और है। कामना पदार्थों की चीजों की कामना वो कामना है, या परमात्मा की इच्छा है वो आवश्यकता। आवश्यकता पूरी होती है, कामना छूटती है, कामना पूरी कोई नहीं होती, कामना का त्याग होता है, तब उद्योग त्याग करना पड़ेगा। आवश्यकता का त्याग नहीं होता, पूरी होती हो। उसके लिए दृष्टांत है, जैसे भूख लगी तो भूख लगने पर जो अन्न की आवश्यकता है इसको कामना कहते हैं। इसको आवश्यकता मानी जाए तो आवश्यकता शरीर के लिए आवश्यकता कह सकते हैं, पर आवश्यकता असली है आत्मा की। आत्मा का कल्याण करने की इच्छा इस नाम आवश्यकता है, वो पूरी होती है। और शरीर की आवश्यकता है भूख, वो भी पूरी होती है पर फिर लग जाती है, वो आवश्यकता असली नहीं। असली आवश्यकता परमात्मा की, वो खुद स्वयं की है। तो संसार की भूख है शरीर को और परमात्मा की भूख है खुद को। खुद को भूख है, उस आवश्यकता है। संसार की कामना है वो कामना है, संसार की कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई जन्म हो जाए, हजारों जन्म हो जाए तो कामना पूरी नहीं होगी, फिर देखते फिर कामना। जैसे भूख पूरी होती है थोड़ी होती है, भूख खाने से पूरी नहीं होती, कभी नहीं होगी पूरी। फिर भूख लग जाएगी, फिर भूख लग जाएगी, फिर मर जाएगा, फिर जन्म लग जाएगी, जन्म लग जाएगी, मैं भूख पिंड नहीं छोड़ दी। और आवश्यकता होती वो आत्मा की है, स्वयं की। आत्मा की आवश्यकता है परमात्मा, और संसार की आवश्यकता है धन संपत्ति का पाना, ये है। तो वास्तव में परमात्मा की आवश्यकता ही आवश्यकता है, वो ही स्थिति है। संसारी कामना से कोई फायदा नहीं होता। मेहनत होती खूब, उद्योग खोलना पड़ता है खूब, तो फायदा कुछ नहीं होता। जैसे घानी का बैल उम्र भर चलता है वहां का वहीं रहता है, एक कदम ही नहीं जाता, वहां का वहीं रहा और उम्र भर चलता है। वो चक्र में ऐसे जन्म गया मरो मर गया, फिर जन्म गया मरो मरे वो जन्म गया, ये जन्म और वो कामना पूरी होती है, कामना पूरी कभी नहीं होती। वो गाड़ी के बैल की तरह कामना, आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता परमात्मा की इच्छा, मान परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो यह सब पूर्ण हो जाता है। तो कोई भी इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं थी, सदा के लिए शांत हो जाता है। सदा के लिए परमात्मा की प्राप्ति होने पर पूर्ण हो जाता है, उसको कर्मयोग कहते हैं। ऐसे तीन योग का वर्णन है एकादश स्कंध में, भागवत के 11वें स्कंध में, 20वें अध्याय में, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणांश योग जिसया, मनुष्यों का कल्याण है। तीन योग कहे मैंने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये मूल है। वहां एकादश स्कंध तीसवां अध्याय उसमें तीन योग बताए, तो कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है और भक्ति योग बताया है। दूसरी जगह भक्ति योग है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। कर्मयोग ज्ञान योग लोगी है, गीता का विचार करे तो गीता पर है क्रियाओं की व्याख्या, उन व्याख्याओं में अर्थ अंतर है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मैं तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में योग तीन तरह के होता है भगवान। योगास्त्र योग में अर्थ हुआ जैसे एकादश कर्ज में ऐसे ही, तो लोकेश्वर द्विधा निष्ठा ये लोक ही निष्ठा है। द्वाभिमुख लोग अक्षर अक्षर क्षर नाम नाशवान का, अक्षर नाम अविनाशी का, जीवात्मा अविनाशी और शरीर नाशवान। शरीर को त्याग करके शरीर से ऊंचा उठ करके परमात्मा को प्राप्त करे तो सदा के लिए मुक्ति हो जाए। ऐसे शरीर की कामना कामना करते हुए मरते जाओ, जन्म जाओ, जन्म जाओ, मरते जाओ, मरते जाओ, जन्म जाओ, जन्म है मर गए, मरना पड़ेगा, मरना, मरने के बाद जन्मना बाकी, जन्म के बाद मरना बाकी, मरना के बाद जन्मना बाकी, जन्मना, ये कुओं से कहे अनंत ब्रह्म हो जाए तो ये अंत नहीं होता। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है ये परमात्मा प्राप्ति कराने वाले। गीता के अनुसार ये तीन लोग है, तो कर्म योग ज्ञान योग लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है। लोके लोके क्षर अक्षर नाश अविनाशी और परमात्मा, परमात्मा बताया जो लोग त्रैमा वैसे विवृत्त ईश्वर है, परमात्मा तो अन्य है, वो अन्य है। द्वाभिमुख लोग क्षर साक्षर श्रवाण भूतान उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है, वो तीसरा है। तो ऐसे लौकिक लोग भेदे का भगवान की भक्ति अलौकिक है, लौकिक ज्ञान योग लौकिक है। लौकिक से मुक्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान हो जाता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम की प्राप्ति भक्ति से होती है। गीता में ये बात विशेषता से आई है, पर गीता के टीका सब नहीं मानते। गीता जी का शेष जी भी है, सराचारी भी है, रमणाचारी है, वल्लभाचारी है, जितने आचार्य होते हैं तीन प्रस्थान है हमारे, एक ब्रह्मसूत्र है, एक दस उपनिषद है और एक गीता है। ये तीन प्रस्थान है, प्रस्थान बड़ा बड़ा रास्ता, राज रास्ता बड़ा रास्ता तीन है, चाहे योग मार्ग से चलो, गीता के अनुसार चलो, चाहे दस उपनिषद के अनुसार चलो, चाहे उपनिषद सारभूत ब्रह्मसूत्र है उसके अनुसार चलो। ब्रह्मसूत्र, गीता और दशोपनिषद ये प्रस्थान त्रय है, तीन प्रस्थानों में सब बाधा आ जाती है। जो जो आचार्य हुआ हमारे यहाँ तो संसार ने सब संपूर्ण हिंदुओं ने आचार्य को माना जो तीनों पर टीका करे, गीता पर भी टीका करे, दशोपनिषद पर टीका करे और ब्रह्मसूत्रों पर भी टीका करे। तो ब्रह्मसूत्र पर अवती तीनों करी है, ब्रह्मसूत्र पर टीका प्रसिद्धि बहुत कम थी है। अरे विष्णु जी लिखा है, वो ब्रह्मसूत्र अपने में लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर टीका करी है, वो भी उपनिषद पर है। अपने गीता की प्रधानता, अपने गीता ही प्रधानता है, गीता सब में आ गई। गीता सूत्र भी कह सकते हो, मंत्र भी कह सकते हो, श्लोक भी कह सकते हो, मंत्र कह सकते हो, गीता का सूत्र कह सकते हो। तो सूत्र है ब्रह्म सूत्र, वे सूत्र कहलाते हैं और ये वेदों के मंत्र है, वेदों की रचनाएं है, वो है वैदिक शास्त्र दस उपनिषद, ये है दार्शनिक शास्त्र दर्शनों में एक योग दर्शन है, ये योग दर्शन है, सांख्य है, योग है और वैशिष्य है, न्याय है, छह दर्शन है। छह दशा में एक दर्शन है मुक्ति वाला, तो मुक्ति पाने में एक दर्शन ब्रह्म सूत्र है, उस पर गीता टीका है और गीता पर टीका है। हमने गीता पर ही टीका अपने देखिए, गीता पर अपने विचार से तीन बातें हैं, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तीन तरह की शक्ति हमें मनुष्य मात्र में शक्ति तीन तरह की है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। करने की शक्ति कर्मयोग, जानने की शक्ति अपना स्वरूप, और मानने की शक्ति भगवान को। छोड़ो भाई भगवान को मानो, अरे भगवान को प्राप्त करो, अरे भगवान की प्राप्ति में पूर्ण हो जाता है, गीता के अनुसार से पूर्ण हो गया ज्ञान की प्राप्ति से। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रेम, भगवान का प्रेम, यह पूर्णता हो जाती है, कोई बाकी नहीं रहता, ये प्रेम की प्रधानता है। इसी गीता में शंकराचार्य महाराज ज्ञान की प्रधानता मानते हैं, तिलक महाराज कर्मयोग की प्रधानता मानते हैं, और हमारा चार्य भक्ति की प्रधानता मानते हैं। गीता पर ही एक गीता पर ही तीन आचार्य तीन बात मानते हैं, भक्ति के मामले में कई आचार्य हुए हैं, ज्ञान के मामले में शंकरानंद है, मधुसूदन आचार्य है, बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने ज्ञान योग माना है कि सर्वोपरि ज्ञान योग है, तत्व तो ज्ञान ये सर्वोपरि है, और हमारे जन्म ये तत्वोपरि सर्वोपरि भक्ति है, भक्ति और ज्ञान को आखिर मानते हैं, कर्मयोग को आखिर मानते हैं, तत्व ज्ञान होने पर तिलक महाराज तीनों से बोध हो जाते हैं मानते हैं शेर जी जयदेव जी। तत्व ज्ञान गीता के द्वारा हो जाते हैं, ज्ञान योग से वो तत्व ज्ञान कर्म कर्म योग से, और तत्व ज्ञान भक्ति योग से, भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होता है, ये विशेष बात है। ये सिद्धांत है बताइए आपको अलग अलग। अब परमात्मा की प्राप्ति कोई सा है तो गीता के अनुसार ये अलौकिक अलौकिक प्रसंग है गीता का, सातवें अध्याय से बारह अध्याय तक बीच है, छह अध्याय पहले कर्मयोग के, छह अध्याय भक्तियों के, छह अध्याय ज्ञान योग के, ऐसे तीन विभाग किया है मधुसूदन आचार्य ने, गीता दीपिका है उसमें, जिसमें पहले योग, पहले में कर्मयोग है, मध्य में भक्ति योग है, अंत में ज्ञान योग है। तो अंत में ज्ञान योग होते हुए भी तेरा शब्द वही अध्याय विशेष है, बीच में भक्ति योग पूरा है, बीच में मध्य में छठ छह अध्याय में भक्ति योग पूरा है, कर्मयोग पहले सठ में है, तो साथ साथ ज्ञान योग भी है, कर्मयोग भी है, थोड़ा भक्ति योग भी है, और बीच का योग भक्ति योग का है, ये ठीक तरह से भक्ति योग का है। इस पर अपने दूसरी टीका भी लिखी, साधक संजीवनी पहले लिखी, संजीवनी का परिशिष्ट छठे अध्याय सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक मध्यम शतक लिखा है, अब तेरह से अठारह तक ही अब हो गई ये टीका, अब ये छपना बाकी है। पहले से छठे तक तीसरा शतक है, उसी व्याख्या होगी, व्याख्या काफी लिख दी है परंतु फिर संशोधन करना बाकी है, ये बात दार्शनिक। अब मनुष्य जानने की शक्ति से परमात्मा को प्राप्त करे वो ज्ञान योग है, करने की शक्ति से प्राप्त करे वो कर्म योग है, और मानने की शक्ति से करे वो भक्ति योग है। भक्ति योग मानना पड़ेगा, भगवान को पहले मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। गीता रामायण कहती है कर्म योग है, ज्ञान योग सुलभ आती, ज्ञान योग सुलभ है, और भक्ति योग जानना बड़ा कठिन है। सुन मुनिवन भ्रम हो, मुनियों को भ्रम हो जाए, राम जी लीला देख करके सती को मोह हो गया, भगवान शंकर को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, इंद्र को हो गया, मोह हो जाता है, भवन व लीला देख करके निर्गुण रूप सुलोक सगुण जाने को सुगम अगम नाना से सुनी मुनि मन भ्रम हो, मुनियों का मन भ्रम हो जाता है, या ज्ञान योग शुम है, ज्ञान योग शुम बताया और करने में कठिन बताया, करने में शुम योग बदशुम बताया भक्ति योग रामायण में। तीन बात, दो बात ध्यान जारी, जानना तो कठिन है कर्मयोग या ज्ञान योग और शुम है भक्ति योग। साधक अगर भक्ति योग से तो शुभता से प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान योग कठिन पड़ेगा। कारण क्या, देह का अध्यास है इस वास्ते कठिन है, देह का अध्यास में तो शुभ हो जाएगा ज्ञान योग भी। ये बात है, भक्ति योग सबके लिए शुभ है, सबके लिए शुभ बताए सब भक्ति योग। ऐसी बात दास लोगों की है, शंकराचार्य महाराज के ज्ञान योग मुख्य, ज्ञान योग सिद्ध होने से ही पूर्ण होता है, ज्ञान योग ही सबसे श्रेष्ठ है, ये है शंकराचार्य महाराज। इस तरह से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीन योग योगास्त्रयोग में आप होता है। भगवत तीन श्लोकों में तीनों का वर्णन है, इसमें कर्मयोग है वो कर्मयोग दो तरह का है, एक कर्मयोग भक्ति योग में चला जाता है, एक कर्मयोग ज्ञान योग में चला जाता है। गीता भागवत का वर्णन ऐसा है, और कर्मयोग केवल अपने सहमति हो जाती है, अपने से हो जाए, जिसके भक्ति का संस्कार है कर्मयोग से भक्ति योग चला जाएगा, जिसके ज्ञान संस्कार है ज्ञान योग में चला जाएगा। ऐसा गीता एकादश स्कंध का वर्णन है, ये शास्त्रों का वर्णन आपको बताया आज। तो कई पुस्तकों में गीता भक्ति की प्रधानता है, और ज्ञान के लिए शंकराचार्य महाराज मतलब ज्ञान की बहुत प्रधानता, बहुत ग्रंथ है ज्ञान के जिसमें ज्ञान की प्रधानता है, बड़े बड़े ग्रंथ, अद्वैत सिद्धि है, अद्वैत सिद्धि है, चित्सुखी है, खंड खद्य खाद्य है, गीता है, कई ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ है ज्ञान योग में। और दूसरे पंडिताई ग्रंथ है, पंडिताई ग्रंथ है, पंडिताई आ जाएगी तत्व ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, ये पंडिताई ग्रंथ है। आज भाग के जो ग्रंथ है ये प्राय पंडिताई ग्रंथ है, पंडिताई आ जाएगी, सब बात करने सुन हो जाएगा, शास्त्रार्थ सुन हो जाएगा, व्याख्यान शुरू हो जाएगा, बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य आदि है तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, परमात्मा को ज्ञान हो जाता है, हमारा सारी है भगवान की भक्ति हो जाएगी, इन आचार्यों के हम शास्त्रों में से ऐसी बात है। तो पढ़ाई करने में भी ये योग तीन है, ये मूल सब बात याद करो, कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कोई किसी को श्रेष्ठ मान, कोई किसी को श्रेष्ठ मान, कोई किसी को श्रेष्ठ मान, ये तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं। गीता ये कहती है कर्म योग से सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान योग से सिद्धि हो जाएगी, भक्ति योग से सिद्धि हो जाएगी। करने में ये भौतिक है, भौतिक साधना है, और ज्ञान योग ये आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग ये आस्तिक साधना है, भगवान की साधना, भगवान को मान कर आस्तिक भक्ति करो, अध्यात्म मान करके ज्ञान योग है, संसार को मान करके कर्म योग है। कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। मनुष्य शरीर अगर प्राप्त किया है तो अपने लिए उपयोगी होने के लिए ज्ञान योग, और भगवान के उपयोगी लिए भक्ति योग, और संसार के उपयोगी लिए कर्म योग, तीनों योग, तीनों संसार मात्र के लिए उपयोग कर्म योग, और अपने लिए ज्ञान योग, और भगवान के लिए भक्ति योग, तीनों के लिए उपयोग हो जाए तो मन जन्म सफल हो जाएगा, मन जन्म सफल हो गया, भगवान के लिए उपयोग, संसार के लिए उपयोग, अपने लिए उपयोग, अपने लिए उपयोग होने वाला ज्ञान योग है, भगवान के उपयोग होने वाला भक्ति योग है। और जैन आदि शास्त्र वो ईश्वर को मानते ही नहीं, वो दो ही चीज मानते हैं, जीव को मानते हैं, संसार को मानते हैं, जीव कल्याण को प्राप्त हो जाए केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान और प्राप्त हो जाए, ऐसे दर्शनों के कई भेद है। मूल में परमात्मा की प्राप्ति ठीक है, ये भक्तियों की बात विशेषता से गीता में रामायण में है।